Sinemaya güneşi. Vekirna sinemayı tısalen hezaru nehsedu siyande u te zanin ku projeye sinemaya avahiza zeki italyani te çekirin. Xodiyen sinemayı Midhat Toroğlu u Yakup Ersoy'e tısalen hezaru nehsedu hefteyan de heldeveşe u lişu nawe karargaha güzel vedibi.